राजा के ऐसा कहने पर वे दोनों मुनिश्रेष्ठ कुपित होकर बोले, आप ही मोह कर रहे हैं, हम दोनों बिल्कुल नहीं। आपकी यह पुत्री अब हम दोनों में से किसी एक का अवलंब वरण कर ले। तत्पश्चात अपने इष्ट देवता को प्रणाम करके माला लेकर वह उठी और उसने उन दोनों के बीच में समाहित चित्त होकर बैठे हुए समस्त आवरणों से सुशोभित आलसी पुष्प के समान श्याम वर्ण वाले, लंबी भुजाओं वाले, पुष्ट अंगों वाले तथा कर्ण पर्यंत विशाल नेत्रों वाले पूर्व सदृश पुरुष को देखकर उसे माला पहना दी। इसके बाद पुनः वहां उपस्थित मनुष्यों ने उस कन्या को नहीं देखा, तब वे दोनों मुनि आश्चर्यचकित हो गए कि यह क्या हुआ। इसके बाद वहां लोगों के बीच यह ध्वनि होने लगी कि उसे लेकर पुरुषोत्तम श्री विष्णु अपने लोक को चले गए। पूर्व जन्म में उस सुंदर युवती ने उन भगवान के लिए निरंतर तप करके इस जन्म में श्रीमती नाम वाली कन्या के रूप में जन्म लिया और फिर वह श्री विष्णु को प्राप्त हुई। तत्पश्चात उस श्रीमती के द्वारा तिरस्कृत किए गए वे दोनों मुनिश्रेष्ठ वसुदेव श्री विष्णु के प्रति अत्यंत दुखित होकर उन श्री हरि के भवन पहुंचे। उन दोनों को आया हुआ देखकर भगवान श्री हरि ने श्रीमती से कहा कि हे मुनिश्रेष्ठ, नारद तथा पर्वत आए हैं, अतः तुम अपने को यहाँ छिपा लो। इस पर ठीक है ऐसा कहकर उस देवी ने हंसते हुए वैसा कर दिया। तब सम्मुख दंडवत प्रणाम करके देवर्षि नारद जी ने दामोदर श्री हरि से कहा, आपने मेरा तथा पर्वत का प्रिय कार्य तो आज कर दिया। हे गोविंद, हे सूर्यश्रेष्ठ, अपनी बुद्धि से हम दोनों को धोखा देकर तथा विमोहित करके स्वयं अपने ही उस कन्या का हरण कर लिया। उनके ऐसा कहने पर परम बुद्धिमान परम पुरुष अच्युत भगवान विष्णु ने दोनों हाथों से अपने कान बंद करके कहा, आप दोनों ने यह क्या कह दिया? अहो, यह तो वासनामय भाव है, जबकि आप लोग मुनि वृत्ति वाले हैं। भगवान के द्वारा इस प्रकार कहे गए उन नारद मुनि ने वासुदेव से उनके कर्ण फूल में कहा, आपने मेरा मुख लंगूर के मुख के समान क्यों कर दिया? तब भगवान उनसे कर्ण मूल में बोले, हे विद्वान, मैंने ही पर्वत का मुख बानर जैसा और आपका मुख लंगूर जैसा कर दिया था। यह सब मैंने आपके हित के लिए ही किया था। इसके विपरीत नहीं, पर्वत ने भी वही पूछा। तब उन विष्णु ने उनसे भी वैसा ही कहा। इसके बाद भगवान दामोदर श्रवण कर रहे उन दोनों पक्षों के समक्ष यह वचन बोले, मैं शपथ पूर्वक सत्य कहता हूँ कि मैंने आप दोनों का हित ही किया है। तत्पश्चात धर्मात्मा नारद जी ने कहा, हम दोनों के मध्य में स्थित वह कौन धनुर्धारी पुरुष था जो उस कन्या का हरण करके चला गया था? यह सुनकर वासुदेव ने उन मुनिवरों से कहा, बहुत से श्रेष्ठ महात्मा लोग भी मायावी हैं। वहां निश्चित ही श्रीमती ने आप दोनों ऋषि सत्तमों को देखकर ही अन्य का वरण किया होगा। मैं हाथ में चक्र धारण किए चार भुजाओं से युक्त होकर स्थित रहता हूँ, यह तो आप दोनों को विदित ही है। मैंने उसे प्राप्त करने की इच्छा नहीं की है। भगवान ने जब उनसे ऐसा कहा, तब उन दोनों ने प्रसन्न चित्त होकर उन्हें प्रणाम करके कहा, हे विभो, हे नारायण, हे जगतपते, इसमें आपका क्या दोष है? इसमें उस राजा की ही धृष्टता है, उसी ने यह माया रची है। ऐसा कहकर वे दोनों मुनि नारद तथा पर्वत वहां से चल पड़े। अम्बरीश के यहाँ आकर नारद तथा पर्वत ने उन्हें साप दे दिया, हम दोनों आए थे फिर भी उसके बाद में किसी अन्य को बुलाकर आपने माया रचकर उसे अपनी कन्या दे दी है, अतः तमोगुण आपको आक्रांत कर लेगा। इसके परिणाम स्वरूप आप अपनी आत्मा को यथार्थ रूप में बिल्कुल नहीं जान पाएंगे। मुनियों के द्वारा यह साप दे दिए जाने पर एक अंधकार पुंज उत्पन्न हुआ और राजा की ओर बढ़ा। तब उसी क्षण भगवान विष्णु का चक्र प्रकट हो गया। उस चक्र के द्वारा त्रस्त किया गया वह अंधकार पुंज अब उन मुनियों की ओर चल पड़ा। तत्पश्चात संतप्त अंगों वाले भागते हुए वे दोनों महामुनि अपने पीछे उस चक्र तथा भयानक अंधकार पुंज को देखकर कहने लगे, अहो, हम दोनों ने शीघ्र ही कन्या सिद्धि प्राप्त कर ली। भयभीत होकर लोक लोकांतर में निरंतर दौड़ते हुए और त्राह त्राह ऐसा पुकारते हुए विष्णु लोक जाकर गोविंद से बोले, हे नारायण, हे जगतपते, हे वासुदेव, हे पुरुषोत्तम, आप सबके स्वामी हैं, हम दोनों की रक्षा कीजिए। अम्बरीश मेरा भक्त है और वैसे ही ये दोनों मुनिश्रेष्ठ भी मेरे भक्त हैं। अतः इस अम्बरीश का तथा इन दोनों मुनियों का इस समय मुझे हित करना चाहिए। यह सोच करके भक्तों पर कृपा करने की अभिलाषा से ऐश्वर्य संपन्न वक्षस्थल पर श्रीवत्स चिन्ह धारण किए हुए नारायण श्री हरि भगवान विष्णु ने चक्र तथा तमो राशि का निवारण करके उस अंधकार को बुलाकर वाणी से उसे प्रसन्न करते हुए बोले, मेरी यह बात सुनो, यह ऋषि का साप नहीं था अपितु मेरा वरदान ही था, जिसे राजा की रक्षा के लिए मैंने उन्हें प्रदान किया था। इसके विपरीत और कुछ भी नहीं है। इन राजा अम्बरीश के पुत्र के नाती के पुत्र महायशस्वी तथा ऐश्वर्यशाली दशरथ नामक धर्मात्मा राजा होंगे। मैं उन्हीं के राम नामक ज्येष्ठ पुत्र के रूप में अवतीर्ण होऊंगा। मेरा दाहिना हाथ उस समय भरत नाम से और बायां हाथ शत्रुघ्न नाम से प्रकट होंगे और ये शेष नाग लक्ष्मण के रूप में प्रसिद्ध होंगे। उस समय तुम मेरे पास आना और इस समय राजा को तथा इन मुनिवरों को छोड़कर चले जाओ। उन माधव ने उस अंधकार से ऐसा कहा। भगवान के ऐसा कहने पर वह अंधकार उसी क्षण नष्ट हो गया और निवारित किया गया वह विष्णु चक्र पूर्व की भांति व्यस्तित हो गया। हे मुनिश्रेष्ठ, भय से मुक्त हो गए और जनार्दन को प्रणाम करके वहां से निकल गए। शोक संतप्त वे दोनों मुनि आपस में कहने लगे कि आज से मृत्यु पर्यंत हम दोनों कन्या परिग्रह विवाह नहीं करेंगे। ऐसा कहकर और प्रतिज्ञा करके वे दोनों ऋषि पूर्व की भांति योग ध्यान परायण तथा शुद्धि विचार वाले हो गए। राजा अम्बरीश भी भली भांति पृथ्वी का पालन करके अपने सेवकों तथा बंधु बांधवों सहित विष्णु लोक को चले गए। भगवान विष्णु भी अम्बरीश के मान के लिए तथा दोनों मुनि श्रेष्ठों के वचन की रक्षा के लिए दशरथ पुत्र राम हुए और वे प्रभु अपने स्वरूप को नहीं जान सके। उन श्री हरि को देखकर सभी मुनिगण तथा भृगु आदि मुनि श्रेष्ठ यह कहने लगे कि विद्वानों को माया नहीं रचनी चाहिए। नारद तथा पर्वत भी अपने द्वारा किए गए मूर्खतापूर्ण कार्य को दीर्घ काल तक सोचकर तथा विष्णु की माया की निंदा करके रुद्र भक्त हो गए। हे मुनियों, मैंने श्री अम्बरीश का महात्म तथा श्री हरि का मायावी होना यह सब आप लोगों को बता दिया। जो मनुष्य इसे पढ़ता है, सुनता अथवा दूसरों को सुनाता है, वह विशुद्ध आत्मा वाला होकर माया का त्याग करके रुद्र लोक को प्राप्त होता है। जो वेदों के द्वारा कहे गए इस परम पवित्र तथा पुण्य प्रद आख्यान का प्रतिपादन प्रातः प्रतिदिन तथा सायं पाठ करता है, वह विष्णु सायुज्य प्राप्त करता है। छठा अध्याय। भगवान विष्णु से अलक्ष्मी ज्येष्ठा दरिद्रा तथा लक्ष्मी का प्रादुर्भाव। लक्ष्मी तथा दरिद्रता के निवास योग्य स्थानों का वर्णन। ऋषिगण बोले, देवों के भी देव धीमान श्री विष्णु का मायावी होना तो हम लोगों ने सुन लिया। हे लोम हर्षण, अब आप हम लोगों को यथार्थ रूप से यह बताएं कि देव देव जनार्दन ने ज्येष्ठा अलक्ष्मी की उत्पत्ति कैसे हुई। श्री सूत जी बोले, आदि तथा अंत से रहित ऐश्वर्यशाली प्रभुता संपन्न तथा जगत के स्वामी नारायण विष्णु ने प्राणियों को विमोह में डालने के लिए इस जगत को दो प्रकार का बनाया है। उन महातेजस्वी विष्णु ने ब्राह्मणों वेदों सनातन वैदिक धर्मों श्री तथा श्रेष्ठ पद्मा की उत्पत्ति करके एक भाग किया और अशुभ तथा ज्येष्ठा अलक्ष्मी वेद विरोधी अधम मनुष्यों तथा अधर्म का निर्माण करके एक दूसरा भाग किया। हे श्रेष्ठ द्विजगण, भगवान जनार्दन ने पहले अलक्ष्मी का सृजन करके ही पद्मा लक्ष्मी का सृजन किया, इसीलिए अलक्ष्मी ज्येष्ठा कही गई है। अमृत की उत्पत्ति के समय महाभयंकर विष निकलने के पश्चात पहले वे ज्येष्ठा अशुभ अलक्ष्मी उत्पन्न हुई, ऐसा सुना गया है। उसके अनंतर विष्णु भार्या लक्ष्मी पद्मा आविर्भूत हुई। तब लक्ष्मी के विवाह से पूर्व दुस्सह नामक विप्रषि ने उस अशुभा ज्येष्ठा के साथ विवाह किया तथा उसको परिग्रहित देख स्वयं परिपूर्ण माना गया। तब वे मुनि प्रसन्न चित्त होकर उसके साथ लोक में विचरण करने लगे। प्रसन्न चित्त होकर, हे विप्रो, जिस प्रकार जिस स्थान पर भगवान विष्णु तथा महात्मा शिव के नाम का घोष तथा वेद ध्वनि होती थी, हवन का धूम दिखता था अथवा अंगों में भस्म धारण किए हुए लोग रहते थे, वहां पर वह अलक्ष्मी भयातुर होकर अपने दोनों कान बंद करके इधर उधर भागती हुई जाती थी। उस ज्येष्ठ को इस प्रकार के स्वभाव वाली देखकर मुनि दुस्सह उद्विग्न हो उठे। इसके बाद वे महामुनि उसके साथ घोर वन में जाकर कठोर तप करने के लिए वे सोचने लगे कि कन्या का प्रतिग्रह भविष्य में नहीं करूंगा। ऐसा कहकर और प्रतिज्ञा करके वे ऋषि योग ज्ञान परायण हो गए। किसी समय उन विशुद्धात्मा योगी मुनि ने वहां पर आते हुए श्री मार्कंडेय जी को देखा। उन महात्मा मुनि को प्रणाम करके ऋषि दुस्सह ने कहा, हे भगवान, मेरी यह भार्या मेरे साथ कभी नहीं रहेगी। हे विप्रो, मैं क्या करूं? अपनी इस भार्या के साथ कहां जाऊं और कहां ना जाऊं? श्री मार्कंडेय जी बोले, हे दुस्सह, सुनो, अकीर्ति सर्वत्र असु से युक्त रहती है। यह अतुलनीय अलक्ष्मी ज्येष्ठा इस नाम से पुकार दी जाती है। जहाँ नारायण के भक्त वेद मार्ग का अनुसरण करके वाले रुद्र भक्त महात्मा गण तथा भस्म से अनुलिप्त शरीर वाले लोग सदा रहते हों, वहाँ तुम कभी भी प्रवेश मत करना। हे नारायण, हे ऋषिकेश, हे पुंडरीकाक्ष, हे माधव, हे अच्युतानंदन, हे गोविंद, हे वासुदेव, हे जनार्दन, हे रुद्र, हे रुद्र, हे रुद्र, शिव को बार बार नमस्कार है।